بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيف نتريه شرنا ستة مزي وجماد الأولى مواكا والفموجة من 42 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabii sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندرينا باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكي قول المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قال الشارح حفظه الله كان أبو بكر رضي الله عنه في بيته في العالية. أبو بكر رضي الله عنه alikuwa nyumba yake awali المدينة sehemu المدينة iko mbali kidogo na Masjid Nabawi. فأرسلوا إليه فجاء والناس مجتمعون حول بيت عائشة. ولipopata خباري za kifo cha mtume صلى الله عليه وسلم hali ilikuwa ni ya kuwa watu wamechanganyikiwa, na masahabu walikuwa wajua ilmu waliokuwa nayo Bakar Siddiq رضي الله عنه na kuwa yeye ndio watakayerejea kwake katika masuala kama haya. Kwa hiyo wakatumana aitwe Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Akaja akakuta watu wamekusanyika katika nyumba ya Aisha, wamezunguka masahaba wako pale. Fatalaba an yufsaha lahu at-tariq, akaomba afunguliwe njia apite. ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى, akiingia mtume صلى الله عليه وسلم amefunikwa. فكشف الغطاء عن وجهه وعرف انه صلى الله عليه وسلم قد مات. ابو بكر الصديق رضي الله عنه akafungua kile kitambara katika uso wa mtume صلى الله عليه وسلم. Alipomtizama akajua kuwa mtume za sallam tayari amefariki dunia, amewacha. Fawadha'a famahu radhiyallahu anhu baina aynay hibbihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ala jabhatihi wa qabbalahu taqbilata wada'in. Abu Bakr as-Siddiq akambusu mtume za sallam baina ya macho yake kwenye bapa lake kama kumwaga mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa istafadu minhu jawazu taqbil almayyit, na hapa kuna faida kwa yajuzu kumbusu maiti katika bapa lake. Mithlu an yuqabbila alinsanu jabhata walidihi, kama vile mtu hubusu bapa la baba yake kimomkua mbusu kichwani. Kuna wengine ili pia awamu ili. Pengine labda huku kwetu hii ada haiko sana, lakini ukienda katika nchi za Kiarabu hivi ndivyo wanavyofanya. Kwa mzazi wake anapomwamkua humbusu kichwani. Au ummi, au mama yake, au alimin, au kadhalika mwanachuoni. Ukiona katika nchi Yemen au mamlaka, ukiwa mkuu wa ulama huwa wabusu kichwa, yani kuonyesha haki kubwa aliyokuwa nayo juu yao. Na hili alifanya isipokuwa kuona wavyuoni katika nchi kama hizi. Pengine labda mtakuwa mshaona kama hili, ikiwa mshakwenda katika nchi kama zile. Kwa hivyo yustafadu minhu jawazu takbiri almayiti baada wafatihi ala sabili tawdii lahu. Mtu anapokufa kama umwaga umbusu. Na hili jambo hapa kwetu pia lafanywa, fikiri kuna watu wafanya kumbusu ile maiti katika bapa lake kama kumwaga. Na hivi alifanya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله كتك تعليق سيما: وقد قبلت جبين عالم الأمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد وفاته، ورأيت في وجهه من النور والجمال ما يبهر الناظر. كتك وليباتك kisi watu wote walioingia katika sehemu kama ile. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah asema niliwahi kubusu bapa la mwana wa chuoni wa umma Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah baada ya kufariki, na nikaona katika uso wake nuru na uzuri unaomshangaza anayemtizama, kwa ile nuru aliyokuwa nayo. Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi, lau kama utatizama na kusoma tarjama maisha yake, waweza kusema huyu mtu si wa asri hii yetu tuloishi, ni kama ametolewa katika usur zilizopita kaletu. Namna alivyokuwa akiishi muamala wake na watu, ajaban ya. Hata siku kufariki kwake sio kwa eti mwanzo alikuwa mgonjwa muda mrefu hivi, na maradhi ya kawaida ya utu uzima, lakini alifariki akiwa na miaka 90. Na siku ya kabla yake alikuwa na karamu katika nyumba yake rahmatullahi alayhi. Kwa wale watu walikuwa wakija kila siku kula asha, kila siku yana karamu, hakuna siku ambayo nyumbani labda yeye ndio amealikwa, lakini kwa kila siku akilisha watu nyumbani kwake. Sasa pale huja watu wale ambao wataka shafaa, mimi na matatizo fulani, naomba unifanyie shafaa, kwa hiyo wasaidia. Mmoja katika wanafunzi wake alikuwa na kadhia ambayo yahitaji kadhi, na Sheikh bin Baz alikuwa akifanya na serikali, na alikuwa kadhi pia kabla hapo, na akiwasaidia watu katika hili jambo ili mambo yao yawe sahali. Kaja akamwambia, inshallah kesho nitakuja ofisini kuja kukuona, kuna kadhia niko nayo na malafi. Akasema wallahi, akanijibu kuwa sijui kama kesho tutaonana. Yani ikiwa tukuonana, basi yule alikaa pale ofisini, inshallah atakufanyia kadhia yako atakumalizia. Usiku ule Sheikh bin Baz sala qiyam al-layl, kaswali qiyam al-layl akamaliza, ndio akaanguka pale baada ya kuswali qiyamul layl, ndio ikawa mwisho wake rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi. Qala rahimahullah haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار mtu akiitwa marhum hapa tajuta hapa kwetu aitwa marhum mjina hili wewe marehemu ataitwa hivyo hapa kama aitwa marhum mjina قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار المحدثين عن ابي عمران الجوني عن يزيد ابن بابنوس نوند يعلّ كتكي حديث عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه يعني قبله بين عينيه ووضع يديه على ساعديه أنا كيكا مكونو ياكي كتكا مكونو يمتوم صلى الله عليه وسلم كما متو نفمشي كمتو كتاكم كمبتية وقال ونبياه وصفياه وخليلاه وهو بمعنى الحديث الذي قبله نيني كما فنو حديثي للوبيتا فيه زيادة وهي أنه رضي الله عنه وضع يديه على ساعديه كأنه يضمه كما نمكم باتي يمتوم صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه الكلمات سمو من نهاية ونبياه نتوم وصفياه وخليلاه سأقول لكواني كيبنزي شاكي رضي الله عنه لأنني كيبنزي شاكي لمؤمن هذه كلمات تألم وتوجع لفقد النبي صلى الله عليه وسلم هاني منينو يا متو أليوش نوچونغو kwa kumkosa mtume sallallahu alaihi wasallam msiba umempata mkubwa wa hadhihi riwayatu fi isnadiha yazid ibn babanus huwa maqbulun 'inda almutaba'a ikiwa itakuja isnad nyingine ikawa ni mutabi'i isnad sitakubaliwa wa illa falayinu alhadith na bila shaka mu'alliq hapo amsema kuwa dhaif tayyib قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء صلى الله عليه وسلم فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا نعم قال الشارح حفظه الله يصور أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث لوعة القلوب أي ألم القلوب أنس بن مالك كما تصويره ya namna walivyoumia ndani ya nyoyo zao kwa kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam wale masahaba walikuwa na thabati sana yani leo mtu aweza kumkosa mtu anayempenda akakosa subra kabisa akakosa subra hawa waliishi na mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa pamoja na yeye katika safari zake walikuwa pamoja na yeye wakikaa msikitini kwake kisha wafiliwe na mtume Muhammad sallallahu alaihi khairu khalqillah yatakaufikirie namna gani waliweza kusubiri masahaba katika msiba mkubwa kama huu yani lau kama ingelikuwa ni watu wa leo sidhani kama watu wangeweza kusubiri na msiba mkubwa kama huu msiba mkubwa mkubwa sana والله المستعان سما يصور أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث لوعة القلوب وألم النفوس واشتداد الخطب على الصحابة رضي الله عنهم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك أي ليزا لجامب للفقوة كوب ونزيدتكم صحابة سيكوا لبقوفهم تومز صلى الله عليه وسلم na wana haki juu ya hili jambo, sababu aliyefariki ni mbora wa viumbe wa Allah alayhi salatu wassalam. فيذكر أنس رضي الله عنه موازنة بين اليوم الذي أطل فيه أي أشرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطلعته الكريمة داخلا المدينة النبوية. نتوم صلى الله عليه وسلم هابا أنس أيليزا إلى سيكو ألبو إنجي أمتوم صلى الله عليه وسلم وهناجي إلى سيكو ألينجي أمتوم صلى الله عليه وسلم وتو مدينة ولكونا فراها إليوجي يتكتفامك وتو مدينة walikuwa na hamu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufika Madina kwa masiku wakitoka wakitizama jua likiwa kali warudi zao, leo hakufika, siku nyingine waenda, wana wasiwasi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kufika kwake. Chora taswira wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuingia Madina, wale watu walikuwa na furaha kiasi gani, yani kila sehemu ndio Anas asema radhiyallahu anhu arda adhaa minha kullu shay, kila kitu kilikuwa changara. Amefika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile farah na sururu waliokuwa nayo watu wa Madina haiwezi kuelezeka. Leo lau kama kwa mfano, chukulia mfano tu, hebu hapa kwetu kwa watu wa sunna wanavyopenda ulama wa sunna, msikie kwa mfano Fauzani waje Masjid Aisha hapa, sio kutakuwaje hapa na huyu mwana wa chuoni tu. Kwa wale watu wanaopenda sunna hapa kutaketika hapata tosha hapa mahali, sio? Wacha watu wa Mombasa waweza kuja watu kutoka Nairobi, kutoka wapi? No, waje fulani bwana. Sasa fikirieni, amekuja Mtume Muhammad SAW, si mtu wa kawaida, ni mtume wa Allah. Watu wa Madina watakuwa na furaha kiasi gani kujiwa na Mtume Muhammad SAW. Kwa hivyo Madina ikawa yang'aa. Mtume sallam ameingia. Sasa Anas aeleza ile taswira ya furaha waliokuwa nayo watu wa Madina na namna walivyokuwa alipoingia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kisha akaeleza wal yawm alladhi qubidat fihi ruhuhu sallallahu alayhi wa sallam, na ile siku ambayo ilitolewa roho ya Mtume sallam alipofariki. فيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. متوم صلى الله عليه وسلم يقول لسيك ولي مدينة كلا كيتو كل النار عندنا يا مدينة فراها لك وكبوة. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. إلي بوفيك إلي سيك ومبايا متوم صلى الله عليه وسلم فريكي كيزا كي كتندا كتك كلا كيتو يعني يقول وانا مصيبة. وهذا فيه هول الأمر أي شدة الأمر. كل جانب للكواني زيت سانك ومصحابة. وعظم الخطب الذي ألم بالناس في أرجاء المدينة. وزيت وهي لجانب للوباتة وتو مدينة وتكت كلا بين بها مدينة. وأصبحوا يعيشون فاجعة هي كبرى الفواجع فأظلمت الأرض في أعينهم واشتد الألم في قلوبهم. إكاوايشي نجانغا ونوليونا نكوبوا منو يعني مسيبة مكوبوا كبيسة كتك مسيبة مبكى أرضي إكاوانا كيزة كتك مچوياه كاوليو تشونغو ومزيدي كتك نيوزاه. فاريكي متومس صلى الله قوله وما نفضنا أيدينا من التراب إلا وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم, يعني بعد دفنه صلى الله عليه وسلم بعد يكم زيكا تمتم سلم تكبالي حتى أنكرنا قلوبنا, يعني أنهم أنكروا قلوبهم من الألم والشدة لا تكذيبا أو شكا أو ضعفا في الإيمان. أن يمبكى نيوزاو كواسيوزي لنيوزاو زكاويدا كويلي وچونغو وليوباتا وكيفو جمتم صلى الله عليه وسلم, sio kuwa eti wakadhibisha ili jambo au wana shaka au wana udhaifu katika imani, la, lakini waona kuwa sivyo tulivyokuwa alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka haiwezekani wakati walipokuwa kiishi na Mtume sallam na kufa kwa Mtume sallam tofauti kabisa. ودفن الصحابة له من دلائل موته صلى الله عليه وسلم ما صحابة كمزيكا متوم صلى الله عليه وسلم نكتك دليل يكون متوم صلى الله عليه وسلم الفريق إن دليل كوب يكون متوم صلى الله عليه الفريق. وفيه رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت نهابا كنا كواردي والي ونوسيما كوم متوم صلى الله عليه وسلم هاجة فريق نهابا ونوزهم زهاني خرافيون ووسيما كوم متوم صلى الله عليه وسلم هاجة فريق وكاتي الله سبحانه وتعالى من بيمتون سنة إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أبو بكر الصديق سيما مني وسيما بعد وجفريك نديو مانا مسكي فيسا في أجاب وجاب كما يلي خرافي alafu hawa jamaa wajua kuwa viringa wale wasikilizaji yani ukimwambia hili jambo lakini haliwezekani wewe unavozungumza haiwezekani yeye atatumia inna allah ala kulli shay'in qadir ni kweli inna allah ala kulli shay'in qadir naam hilo jambo hakuna anayepinga lakini allah ja'ala fi hadha al-kaun sunanan Allah ameweka njia katika huu ulimwengu. Njia ameziweka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, Ashabul Kahf walipoingia pangoni Allah akawaletea usingizi wa kalala. Hivi wafikiria alikuwa Allah ashindwa kuwaacha vile vile walivyolala mpaka ile miaka ipite kisha waamke watoke. Lakini asema wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali. Tuwageuza upande wa kulia na kushoto. Ulama wa tafsiri waeleza kwa nini Allah alikuwa akiwageuza hivi. Kwa sababu chochote kinachoshikana na ardhi mwisho huoza. Chochote kikishikana kwa muda mrefu na ardhi mwisho huoza. Sa alikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuweza kuiambia ardhi fanya nini? Isifanye kile ambacho chafanyika kwa kila kitu. Kwa ikishikana na chochote chaoza. Allah sunani yake atakaibakia vile vile. Hivi ndivyo alivyoweka. Kwa hivyo akawa awapenduza wanukallibuhum dhata liyamini wa dhata shimali na huku upande mwingine pia jua lapita ili wapatwe na jua ni jambo ambalo Allah ameliweka katika ulimwengu huu kwa hivi ndivyo inavyokuwa katika viumbe wake wallahu ala kulli shay'in qadir Allah aweza kuwaumba wanadamu wote bila baba bila mama lakini ameweka sunan ameweka sunan katika ulimwengu kuwa mtu azaliwa kwa baba na mama na akitaka kukiuka ili jambo iwafanya kama alivyomuumba Adam alayhi salam bila mama bila baba na kama alivyomuumba Isa alayhi salatu wasalam bila baba Allah ala kulli shay'in qadir lakini usitumie hii katika kuviringa watu kwa mfano leo mimi na wewe tuchukulie huyu anasema maneno kama haya wewe anasema maneno kama hayo chukulia lau kama atakwenda kwa mfano na mimi napenda kutumia mfano huo kwa sababu wajamaa wapendi kuguswa kwenye matumbo yao akanunua mbuzi akamchinja khurafi akamchinja vizuri kabisa akamnyoa ngozi vizuri akampeleka bucha akasema pale bucha bwana we nikatie hii nyama mimi naja kuchukua msikia vizuri bwana baada ya nusu saa njoo utakotushamaliza kaenda kirudi baada ya nusu saa aje kwa mwenye bucha mwambie hey bwana kuntokea jambo la ajabu sana yule mbuzi bwana si alifufuka bwana akamea ngozi ghafla na kichwa huyo akakimbia kwa hivyo bwana hakuna tena mbuzi wako hapa nenda kutakatika hapa wasema nini wewe inna allah ala kulli shay'in qadir wapinga wewe na kuuliza wapinga inna Allah ala kulli shay'in qadir hapo hakuta kitika si ajabu akatoka na ng'ombe hapo wacha wewe siankuletea mbuzi yani kwa hasira aweza kubeba ng'ombe mzima akatoka naye hapo kwa sababu wewe utasema haiwezekani vipi na Allah iwaweza kumfufua ni kweli Allah aweza kumfufua lakini sunan Allah ameweka sasa ishakuwa nyama sasa. Khalas hivyo. Sasa mbona ukiguswa tumbo lako ukubali? Lakini mwadanganya watu. Hasa sangoje ni waeleze kisa. Kimeenea katika clip moja hivi. Mwanafunzi wa Umar Bahafidh. Hatha dajjal. Ana mwanafunzi wake pia ni dajjalu mina dajajila. Au lai dajala. Najua makhurafi makasirika. Mia atasijali. Katika lakini ni ukweli hivi ilivyo. Hatha dajjal. Yadhaka ala nnas. Yani wao katika kuikataa haki wengi wao kwa sababu matumbo yao hataki yaguswe. Wengi hawajua haki. Basi tu. Asema yeye kisa ikikieleza bwana mmoja rajulun ja min al-maghrib, nafikiri mshaisikia zungumza hivyo, atoka upande wa maghrib. Maghrib sio kusudia Morocco ama wapi, al-muhim atoka huko atokako. Aenda wapi? Aenda Madina. Aenda Madina kwenda kuzuru kaburi la Mtume sallam. Hiki kisa wengine mshakisikia ni katika clip hivi tena ya video. Sema wasingiziwa. Asema huyu bwana, falamma wasala ila babil madina, amfika mlango wa Madina. Nyii kama mshakuwa na Madina, kuna mlango pale. Almuhim sikiza kisa tu, wapangwa sasa. Wajada Fatima az-Zahra ala albab, akampata binti yake Mtume sallam yuko mlangoni. Kisha zungumza kihadhara mzima. Msicheke sana. Mkweli watu waamini. Gala sema galat fain tibga, wenda api wewe? Sema wenda api? Gala na rayah bazura bush, enda kumzuru babako wewe. Galat abui maufi leo, babangu leo hayuko huku. Sema kuna watu enda kuzuru pale Masjid Nabawi, kumbe wakati mwingine wasema makhurafi Mtume salama hayuko pale. Taib yule jamaa akasema fi rah, kitu kama hivyo yani, ankwenda wapi? Garah ila seun bayzur alhabsha hnak. Ankwenda seun kumzuru Ali alhabshi, kaburi lake liko kule. Akasema ankwenda kumzuru seun Hadramaut. Mtume salama ntoka mkwenda seun. Yani uhabsha na adabu, hawezi kuja yeye kumzuru Mtume salama Madina. Ataka yeye ndo azuriwe. Ya jamaa kafa kafa. Tosha nyinyi bwana mwacheki za. Mwafanya watu wajinga namna hii akhi. Yani ila hadha alhad. Subhanallah, wallahi sunna yamfanya mtu awe na akili sana. Sunna yamrejesha mtu katika fitra. Sunna yamfanya mtu hadanganyiki. Na hakuna kitu cha waudhi ahlul bid'ah kama pale anaposema uongo kisha akamwambia, akaambiwa na kijana mdogo tu, aina dalil, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, lete hoja zako ikiwa wewe ni mkweli. Ha, hili jambo la udhi sana watu wa bid'ah. Kwa angalia namna wanavyofanya. Kwa Mtume sallama yuwatoka kwenye kaburi lake na waamini yuwatoka kwa hayuko pale. Sio mwelewa. Kwa hivyo atakuwa anatoka vipi? Kiingereza sema physically. Ametoka, amekwenda Seoul. Yeye mwenyewe. Yuko Hadramaut kwa Ali al-Habshi. Wenda kutembea kule. Na mtu yuwaamini kuwa ni kweli haya maneno yanazungumzwa. Na akipinga atambiwa inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Yani ila hadha alhad, mfikia hivyo. Kwa wao hii ndio ibara wanavyoipanga, na wakishawadanganya wale watu kisha waambie. Na wale wasikilizaji msione hivi. Nafikiri wako Indonesia ama wapi. Wale wasikilizaji walia. Yani waona waambiwa kweli mpaka walia na machozi kweli. Watu wana imani yani waamini na wadanganywa wazi wazi. Lakini waamini. Soma sunna utakuwa mwerevu ndugu yangu. Huwezi kudanganywa hata siku moja. Soma. Fahamu tauhid. Wallahi huwezi kudanganywa. Hata siku moja. Mtu wa tauhid huwezi wewe kumkinaisha kuwa ati maiti nikimuomba atansaidia mimi. Wewe vipi? Huyo maiti ye mwenyewe ataka msaada pale alipo, ataka aombewe dua ili Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa aadhibiwa amsamee, muombe maghfira, na ikiwa yuko peponi basi na katika khairi azidishiwe daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye itaji dua. Wallahu almusta'an. Hao ni makhurafi na hao ni dajajila ambao wamekaa wakichezea watu akili zao. Wale wanapokuja hapa, ukitaka aje nyumbani kwako kulala kailula kisha akuswalishe nyumbani kwako kisha akuombee dua, kuna milioni kadhaa ziweke kando hizo. Msishtuke makhurafi, najua kuna watu wafanya hivyo. Hiyo kitchen cabinet yenu iangalieni vizuri, kuna watu manaki wa wazitoa toa hivi. Sheikh iwaja wataka booking, anza kabisa kufanya booking. Akija akilala kwako kailula kama saa tano yaje iwalala pale kwako, atie baraka, kisha dhuhuri akuswalishe, ale lunch pale kwako, apige dua. Ile dua yake maana yake kubwa mno, akiondoka pale na kama milioni mbili tatu mfukoni, akiondoka mambo yatakuwa mazuri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa hakadha yadhahakuna ala an-nas. Na kuna watu hapa nawajua kwa majina, washafanya hivyo hapa. Waweza kumwona mtu pengine ni daktari ama uwakili ama nani, kisha yakubali mambo kama haya. Mimi nilifikiria ukienda kusoma university wana akili, kumbe ukisoma tauhidi na sunna ndio wana akili. Ukienda kule labda wana akili ya kuchuma tu dunia, lakini waweza fanywa mpumbavu wa mwisho. Kama katika ile gazeti juzi, kuna wakili amekoniwa na mganga, wakili na masuti yake na briefcase yake, akitembea umeona mganga amwambia, ukinipa hizi pesa nitasifanya times 2. Si nafikiri msikia hiyo? Mmeona jamaa akanyafurwa. Njoni msome jamaa, mtafunguka akili. Ingelikuwa yuweza kufanya hivyo, kungelikuwa na tajiri kama waganga ulimwengu, basi akili ya kuzaliwa jamaa. Haya, Hadhari mwanamsemo asema, istaamil aqlak walau yawm fi sana, akili yako tumia hata kama mara moja tu katika mwaka. Ile siku atakukoniwa ile, tumia akili yako siku hiyo tu, alafu bakie mpumbavu siku zote zilizobakia. Lakini mtu yuamini, angalieni hatari ya shirk, mpaka watu ambao wamesoma katika dunia pia wafanywa wajinga kwa sababu ya kutosoma tauhid. Msikubali jambo kama hilo. Wallahu almusta'an. Tuendelee hapa. Wadafnu as-sahabatu lahu min dalaili mautihi sallallahu alayhi wasallam. Masahaba kumzika Mtume sallam ni katika dalili ya kuwa Mtume sallam alifanya nini? Alifariki. Wa fihi raddun ala man yaz'umu anna an-nabiy sallam lam yamut. Na hapa kuna radd kwa wale wanaosema kwa Mtume sallam hakufariki. Idh law kana dhalika haqqan lakana ma'na dhalika anna as-sahabata radiyallahu anhum dafanu nabiyahum sallallahu alayhi wasallam wa huwa hayy. Ikiwa haya maneno ni hivyo wanavyosema wao ni kweli, basi itakuwa maana yake masahaba walimzika mtume wao sallallahu alayhi wasallam akiwa hai. Wa hadha la yaquluhu aqilun, mwenye akili hawezi kusema maneno kama haya, mwenye akili asema maneno kama haya. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات موتا حقيقيا باعتبار هذه الحياة الدنيا. Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kuzingatia huu uhai wa dunia amekufa kifo cha kikweli, amefariki. لكنه حي في قبره حياة برزخية. Uhai alikuwa na Mtume صلى الله عليه وسلم ni uhai wa barzakh. Sababu pia barzakh kuna uhai. Na ndio katika dua ya Mtume sana, wa as'aluka barada al-aishi ba'da al-maut. So baada ya mauti kuna maisha, watu waishi katika barzakh. maisha mengine ya tofauti. Hakuna anayejua uhakika wake isipokuwa yule aliyewaumba hawa, Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale waliokwenda hawarudi, wakatuambia kuko vipi kule. Hakuna aliyekwenda kisha karudi akasema kule basi kuko hivi na vile. Sisi hatujui, na hatujui uhai huu isipokuwa katika mipaka tulioelezewa katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi leo kusema kuwa kule kuko hivi na hivi bila nini, bila dalili, kwa sababu ni ghaib, ni mambo ya ghaib. Hatujui isipokuwa katika mipaka ya vile tulivyoelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya takhtalifu an hadhi alhayati ad-dunya, na bila shaka maisha yale ni tofauti kabisa na maisha haya ya dunia. Lakini wako katika maisha mengine, waishi katika maisha ya barzakh, watabakia pale, na ile ni ziara. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndio kaita hatta zurtumul maqabir, akaita ziara. Kwa nini? Kwa sababu ni kipindi, kisha baada ya hapo ndio kiyama kisimame, watolewe katika sehemu kama ile. Kwa wale waliofariki watakaa katika kile kipindi walichokaa katika barzakh, kisha ule uhai wa barzakh waisha. Kwa nini? Kwa kusimama kiyama. Kiyama kisimama, wote watafufuliwa. Wakifufuliwa itakuwa ni kile kipindi walichokaa kaburi ni kama nini? Ziara. Ndio maana Allah akasema hatta zurtumul maqabir, ni kama ziara, manake pale mwaka kisha muenda kufufuliwa siku ya kiyama. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وهذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير متروك الحديث لكن معناه صحيح لحديث أخرى كثيرا ما ناكن كويل متون سلام الفريق كويل سكوى جمع جمعتات. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساح من آخر الليل. قوله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل أي ليلة الأربعاء usiku wa kuamkia Jumatano ndio alizikwa Mtume صلى الله عليه وسلم, bimaana alikufa mchana wakati wa dhuha siku ya Jumatatu, akabaki siku ya Jumanne mchana ukapita. Usiku wa kuamkia Jumatano ndio Mtume صلى الله عليه وسلم alizikwa na masahaba. قوله يسمع صوت المساح من آخر. المساح هي التي يجرف بها التراب من الحديد, كما كسمى له ميكو نوتوميكا كتكا كتكوا مشانغا كفونيكا لكابوري إلكوا اسكيكا صوتياكي وكتوانين ووسيكو وصحابة كيوانفوكيا نتوم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الدفن تأخر إلى هذا الوقت ليتمكن الناس من الصلاة عليه. نهين ديو سبابه معقول ambao wamehitaji wanaovioni kinyume na Rafidha. Kwa Mtume sallama kwa nini alichelewa kuzikwa? Hizbu Tahrir wao wasema kwa sababu ya nini? Khilafa. Kwa sababu ya khilafa Mtume sallama alichelewa kuzikwa. Masahaba wanachelewa kumzika Mtume sallama kwa sababu ya khilafa. Mashia wasema walikuwa wapigania uongozi. Pigania uongozi wang'ang'ana kweli, na wansahau huku Mtume salama mfariki hata hawajamzika. Si kweli, hakuna aliyepigania uongozi wala nini. Mtume salama alikuwa akiswaliwa tofauti na anavyoswaliwa Muislamu yoyote katika huu umma, bimaana hakukuwa na imam anayewaswalisha watu ni kwa pamoja, kila mmoja alimswalia kivyake Mtume salama. Sasa hisabu idadi ya watu alafu hisabu ile wakati, watu wangapi walimswalia Mtume sallam? Aingia mtu yuatoka, aingia wa pili yuatoka. Wale masahaba waliokuwa Madina tu ni wangapi? Bado kuna wengine ambao pengine wamepata habari wakaja kutoka miji mingine kumswalia Mtume sallam. Wangapi watamswalia Mtume sallam? Wakati gani watosha kumswalia Mtume sallam? Kwa hivyo hii ndiyo sababu ya kucheleweshwa kuzikwa kwa Mtume sallam, kinyume na wanavyodai nani, Mashia au Rafidha, wadai kuwa masahaba walipigania uongozi. Hizbu Tahrir wakaifanya nyepesi kidogo, wasema walikuwa watafuta khalifa, yani watu waliketi kule, yani kuitwaje, Saqifa ya Bani Saida kule, wameketi kule washindania uongozi mpaka wakapata kiongozi, ndio siku tatu kamzika. Ni kweli hivyo? Si kweli, si kweli. Ni kweli wakati ule ndio ilitokea kuchaguliwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, lakini sio sababu ya nini, ya kuchelewesha kuziko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ambayo wanaoviona wametaja ni hii, kule kumswalia Mtume sallam kulichukua wakati mrefu sana. Fakanu yusalluna alaihi wasallam auza'an fi hujrati Aisha radhiallahu anhu, kwa kiingia kwa makundi mmoja mmoja mswalia Mtume sallam, watoka ingia wengine watoka, na chumba ni kidogo, chumba cha Mtume sallam ni kidogo kiasi cha kuwa alikuwa akiswali qiyamul layl akitaka kusujudu mpaka amguse Aisha miguu yake, akunje miguu aweze kusujudu, si mimi na wewe leo, na chumba kikubwa, alafu asema yeye maskini, sina kitu bwana mimi. Alhamdulillah ya akhi, una mali weka kichwa, wewe waweza kucheza haswa pale katika chumba chako, kakimbia hivi kakimbia hivi. Alhamdulillah, nenda kasome chumba cha Mtume sana kilikuwa size gani, ndio ujue kuwa uko kwenye neema kubwa ambazo utaulizwa kesho mbele Allah. Kwa chumba kilikuwa ni kidogo, wa hiya la tahtamilu illa linafarin qalil, hawaingii isipokuwa watu wachache katika kile chumba, watu wachache tu. Wa hadha alhadith mursalun لكن جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعت صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. إيك واضح كميس ونسك صوتي يا كزيكوا أو كفكي وكم توم سلم كتك منشو وسيكو سيكويا وسيكو جماعتان. تمارزي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال الشيخ عبد الرزاق أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي لم يدرك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من تابعي هكو ديريكي كيفو جمتون صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف سندا ومتنا. ني حديث ضعيف كتك سند ياكي نكتك متن ياكي. أما سندا فلأنه مرسل، حديث مرسل ضعيف. وفيه عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وهو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. الكواكي حديثيك وفتابه في وينزاك نبيك كسير. وفي كذلك الشريك ابن عبد الله وهو صدوق يخطئ. وقال تجيك نيني متابعة نهكونا. وأما متنا فلأنه مخالف لما ثبت أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الأربعاء. كتك متن ينيه خليف كنا تشجولي كان كتك كلك تشثبوت كوام توم صلى الله عليه وسيكوا كوام كيا جمتان دو لزيكوا متوم صلى الله عليه وسلم. هي حديث نوفواتا نندفو نما يلزوياك نمريف إن شاء الله تعالى تكويكو يزمزيا يوم رجال بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.